فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذهان وكلات كلاس عطان إداعة إسلامي الفرقان قد بدعا وبرنامج كان إذي كوسو قد بدون نوحا كمدا كوح أمحارا أهو قبر ياركو كفصدي مقالة جيجيغ يلوك الصومالي قلبين حوك تقبر داير إيلا فرحمي يأيان برنامج كعاو إذن كوغو هينا إنتا بدان قوباها قناعسيغا سوق بكارها أو ما أنت اللحيري قناعسة تدعو كعبان يلعقا دايرا أهو يدولة فضرالة كوسو الرقتي وحنا عاو برامج كيدين كوغوسو قد بيدونا حوك تفضيحات سوو جهدي مدحوينها دولد فدرالكي ساحب كي سمدالي كواسي او شركتو دقالها كأوروريد دوينها سميستي سيدو كلا برامج كعاو انتو سعود قضبادات كومغلي دونتان وحاكمي ده سيدي اللو أركي فرينتي ودري أسكري محبوس اهو لغو قبتي دقال كي عاد محا سبب واهين عيدمد دولد فدرالكي كفر حدان فريمها دقالكا وحاد مغلي دونتان فلنقين قضب كاسي كو آدن mid ka mid ah wadayaasha dhaqanka gobolka mudug oo faafahin ka bixiyay dagaalada dawladda federaalka ku jabtay oo ka dhacay gobolka mudug iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ee ku soo duulay qayb ka mid ah wilaayada mudug sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saciid dani madaxweynaha maamulka puntland oo dhaqaale urursanaya si uu u qaban lahaa xilka ugu sareeya dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho xog ayaan qodobkaasi idin kaga hayna al-kataib al-ikhbariya oo baahisay muqaal kooban oo lagu soo bandhigay isku soo bax ka dhana damaca Habashida Itoobiya ku aadan qabsashada badda Soomaaliya oo ka dhacay wilaayada Islaamiga ee Hiiraan hal doorka bulshada oo abwaana ku jiraan oo kelimaad ka jeediyay isku soo baxaasi ayaa duuxa ku maqli doontaan dowlad socotay muddo bil ah oo loo soo xiray ganacsatada magaalada Salagle ganacsatada oo ka waramaya waxa ay faa'iideysteen ayaan sidoo kale caawa barnaamijka idin kugu haynaa hadani ilaahi bu'id al-'ama waagre geesiyal ku soo dhawaada barnaamijka dhaw wax wareysiyada oo dhameystiran qodobka ugu horeeya aan soo qabano magaalada jigjiga ee dalka Soomaali Galbeed ee xawashada Itoobiya xooga ku heysato waxa ka dhacay fal naxdin leh ka gadaal markii Itoobiyaanka ay kufsadeen gabar yar oo adeeg loo diray gabadha oo xilli habeen ah ay ehelkeeda adeeg u direen ayaa koox amxaar ah waxay ka qabteen wadada kuwaasi oo la aaday goob aysan gabadha garaneynin sidaasi ayna kooxda amxaarada ah gabadha ku kufsadeen gabadha oo xaalad adag ku jirta ayaa markii dambe loo yimid iyadoona ehelkeeda ay dacwoodeen ehelka gabadha ayaa waxaa lagu xiray cadeyn iyadoo sidoo kale kooxdii falka dambiga ah geysatay ee Itoobiyaanka ahayd ay goobta ka baxsatay maamulka Soomaalida ee dabarlifka ah ee Mustafa Aqjar oo hoggaamiyo isla markaana xawashidu dhisteen ayaan ilaa iyo hadda wax talaabo ah ka qaadin Itoobiyaanka kufsiga u geystay gabadha yar ma ahan dhacdadii ugu horeysay balse marar badan ayay Itoobiyaanku falal kuwan la mid ah ku kaceen barnaamijka dhow xawareysiyada ayaa degeysanaysaan markaan aynu aadno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta xaruma ganacsi oo aad u fara badan oo ku yaala suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa albaabada loo laabay ka gadaal markii ganacsada xarumahaasi lahaa ay ka gadoodeen lacago xaddaaf ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud maamulka gobolka Banaadir ee Madaale uu madaxda u yahay ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ganacsada magaalada Muqdisho waxay ku sii kordhinayaan habab kala duwan kuwaasi oo ay lacago uga qaadayaan dadweynaha iyo sidoo kale ganacsatada waxaa jira qandaraas cusub oo ay hadda soo galeen Xasan Gurgurti iyo sidoo kale saaxiibkiisa Madaale si ay lacag uga qaadaan ganacsada magaalada Muqdisho shirkad lagu magacaabo MGS Softy INC ayaa qandaraaska la galeen Gurgurti iyo sidoo kale Madaale taasi oo lacagaha u qaadeysa dawladda Xasan Sheekh lacagta ay shirkadani ganacsada ka qaadeyso waa mid gabi ahaanba ka duwan midii ay qaadeysay dawladda hoose ee gobolka Banaadir dowladda federaalka madaxdeeda qandaraaskan way ku kala qayb sameen maadaama lacagaha ka soo xaroonaysa aysan ahayn mid ay dhamaantooda u wada siman yihiin oo kaliya ay galeyso jaabka gurgurta iyo soo kala madaala iyo kooxda ay wataan 29kii bishii Janaayo 2024kii qoraal ka soo baxay hanti dhowrka guud ee dowladda federaalka ayaa wuxuu ku tilmaamay sharci darro inuu yahay sharcigaasi ay soo kordhiyeen gurgurta iyo soo kala madaala hanti dhowrka ayaa wasaaradda maaliyadda u sheegay in sharci darro ay tahay in hantida dowladda sida canshuuraha ay qaado shirkad gaar loo leeyahay sida ku cad sharciyada maaliyadda ee dalka waa sida uu hadalka u dhigay xogaha la helay ayaa sheegaya in shirkadani ay tahay mid cusub oo ay leeyihiin xubno gacansaar la leh madaxda dowladda federaalka shirkadan ayaa shaqeyn jirtay muddo xileedkii hore ee gurgurte waa dhageystayaal barnaamijka dhowaa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan weli ku guda jirnaa qodobo badan ayaa inoo soo socda balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya sidee ayaa loo arkay farintii uu diray askari maxbuus ah oo lagu qabtay dagaalkii Caad maxaana sabab u ah in ciidamada dowladda federaalka ay ka firxadaan furimaha dagaalka falanqayn qodobkani ku aadan waxay inoo soo jeedinayaa wariyaasheena maxamed daahir cali soo iyo sidoo kale maxamed cali aadan saacadihii la soo dhaafay muassasada Al-Kataib ayaa baahisay muuqaal qayb ka ahaa weeraradii cusulaa ee dhawaan ka dhacay deegaanka Caad ee gobolka Mudug kuwaasoo lagu qaaday fariisimo saddex gaariya oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaankaas qaybtan dambe ee ay baahisay Al-Kataib ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayay xeradii saddexaad ee la xasmiyay iyo sidoo kale saanadii iyo hubkii ciidan ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kula wareegeen weerarkaas waxaa sidoo kale weerarkaasi lagu soo bandhigay askari maxbuus ah oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxyaabaha xiisaha leh ee filimka lagu baahiyay waxaa ka mid ahaa fariinta uu dirayo askarigaas maxbuuska ah ee ka tirsan ciidanka Gorgor ee ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo diray fariin muhiim ah oo ku socota askarta dowladda federaalka iyo Xasan Sheekh taasoo runtii qabsatay baraha bulshada qaar ka mid ah dadka wax ku faafiya baraha bulshada ayaa waxa ay soo jarjareen fariinta uu dirayo askariga maxbuuska ah taasoo ay qaybo kala duwan ka dhigeen mar waxa ay baahinayeen isagoo la hadlaya ciidamada dowladda federaalka ee ku siran dagaalka rajabeelka ah ee uu Xasan Sheekh ku iclaamiyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana ay dagaalkaasi ku la'deen kumanaan askari oo ka tirsan dowladda federaalka qayb kale waa askariga oo la hadlaya madaxweynaha dowladda federaalka marka haddii aan isdultaag kooban ku sameyno fariinta askarigaas run ahaantii waxa ay fariintu qabsatay baraha bulshada siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay dhinacyo kala duwan ayaana falanqeynayay fariinta askariga dhanka ciidamada dowladda federaalka kuwa uu wax un caqli ah ku dambeeyo waxa ay fariintani uga dhigneed mid ay aad ugu baahi qabeen oo ay sugayeen askarigu waxa uu dirayaa fariimo dhabka hadal ah oo run ahaantii ku saabsan dagaalka sida in dhalla-aanta ah askartan ka tirsan dowladda federaalka ee qaarkood ciidannimadu ku cusub yihiin lagu soo geliyay dagaalka maxbuuska ka mid ciidamada Gorgor ee la qabtay waxa uu ciidamadu u sheegayaa isla markaana uu ku waaninayaa in aysan ku soo sirmin dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shariicada Islaamka ee uu hoggaanka u yahay Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka askarigu waxa uu ciidamada u sheegay in isaga ay ku cibro qaataan isla markaana ay guryahooda iska joogaan oo aysan ku haraagsamin dagaalka natiijo la'aanta ah ee askarta la soo geliyay sidoo kale waxa uu askariga maxbuuska ah la hadlay waalidiinta dhalay askarta weli u dagaalamaysa dowladda federaalka isla markaana shidaalka looga dhigayo xamlada faashilka ah ee uu ku dhawaaqay Xasan Sheekh isla markaana uu qandaraaska kaga soo qaatay reer galbeedka xubno badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo waalidiinta ku dhowda oo baraha lagu baahiyay filimka daawaday isla markaana aragtiyo ka soo dhiibanayay waxa ay sheegayaan in ciidamadii ay burbureen Xasan Sheekh uu haadaan ka tuuray isla markaana uu geeyay hood cidla ah halkaasoo ay xasuuq daran ku wajaheen meydadkoodana si fool xun loogu soo gudbiyay eheladooda qaarkood waxa ay aad uga shalaynayeen ciidamadii halkaasi ku baabaay iyo macna darada ay ku dhinteen halka kuwa kale oo ka faa'iideysanaya hadalka askariga maxbuuska ahna ay sheegeen inay go'aan ku gaareen in ciidamada ay kala baxaan dowladda federaalka si aysan ugu baabi'in haadaanta uu ciidanku ku ridayo Xasan Sheekh haddii aan dhan kale ka fiirino fariinta askariga maxbuuska ah ee ka tirsan ciidanka gorgor ee ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab waxa uu si toos ah ula hadlayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh isagoo u sheegaya in askarta uu ka daayo hadallada beenta iyo marin habaabinta ah ee uu kusoo dagaalgelinayo islamarkaana uu ku hurinayo dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu askarigu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh uu ubadkiisu dibadda u dirsaday dhalinyaro soomaali ah oo ay waalidiin kala dhaleenna uu ku hurinayo dagaalka uu qandaraaska iyo sandareerta kaga soo qaatay reer galbeedka isla qodobkan dadku aad ayay u falanqeeyeen aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibteen waxa ay ku raaceen hadalkiisa ah in xasan sheekh uu u soo dhigtay inuu baabi'iyo dhalinyarada tusaalayaashay u soo qaateenna waxaa ka mid a in ciidanka oo badankood ahaa kuwo la soo qasbay qaarkood siyaabo kala duwan ciidanka loogu soo daray oo markii horeba been loo sheegay oo inay waxbarasho dalka dibaddiisa u aadayaan ama waddamo kale ay askar ka noqonayaan lagu soo xerogeliyey kadibna sidaasi uu dagaalkan muddada qaatay xasan sheekh ugu soo geliyey ciidanka xitaa siyaasiyiin iyo xubno kale oo horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ayaa askariga la qabay fariinta uu u diray madaxweynaha dowladda federaalka qaarkood oo wax ku dhisanaya khasaaraha iyo baaba'a ciidamada dowladda federaalka ku gaaray gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in waxa dhacay ay musiibo tahay ciidankii ay baaba'een oo wax aan micno lahayn ay ka hareen waxa soo socdana ay tahay musiibo ku habsata dowladda federaalka xaqiiqadeedana ay ka wada dharagsan yihiin balse ay iska indhatirayaan fariinta uu askarigan u diray madaxweynaha dowladda federaalka ma ahan tii ugu horreysay uu askari maxbuus ah u diro xasan sheekh waxaan la soconnaa in dagaalkii masagawaay mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay uu isna fariin nuucan oo kale ah u diray xasan sheekh maxamuud isagoo u sheegay in ciidanka uu ka daayo beenta uu kusoo dagaalgelinayo wixii uu indhihiisa ku arkayna ay ahaayeen wax ka duwan wixii lagu soo dagaalgeliyey ee uu ugu khudbeeyey xasan sheekh dagaalkii coos weyne mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay isna waxa uu diray fariin ee qeyb ka mid a oo uu kula hadlay madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku wargeliyey in marin habaabinta laga dhaafo ciidanka dowladda oo qarin weysay fadeexaddii halkaasi ka dhacdayna u sheegay in haddii ay wax u tarayso ay ka soo furato gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku sugan xeradii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka isku soo wada duub oo muuqaalkii ugu dambeeyey ee ay baahisay al-kataa'ib ayaa ahaa mid hadalheen badan dhaliyey oo run ahaantii dhabarjab ku ah dowladda federaalka muuqaalka ayaana si wanaagsan ugu faafay baraha bulshada iyadoona ay daawadeen dad aad u badan fariimaha uu dirayo ayayna dadku sheegayaan inay yihiin kuwo quus ku ah dowladda federaalka maadaama ay indhaheeda ku arkayso xaqiiqada qaraar iyo fashilka uu ku soo dhammaanayo dagaalka aan natiijada lahayn ee ay kula jiraan ku dhaqanka shareecada islaamka maxamed daahir dhankaaga filimkan waxaa ka muuqda askar ka firxanaysa goobaha dagaalka maxaa sababa in askarta dowladda federaalka mar walba sidan loo bacsado waad mahadsan tahay maxamed ciise ciidamada dowladda sidaad ogtahay waa askar qaybo kala duwan isugu jira oo aana lahayn mabda ay u dagaalamaan oo ay u dhintaan waa askar badankooda ka yimid mooryaantii dagaal oogayaasha ee dhibaatada ba'an ku hayay ummadda soomaaliyeed waa askar sharaftooda iyo diintaba siistay qaad iyo sigaar iyo shilimaad yar maadaama asalkooda uu ahaa dad diinta ku dhashay haddana waxa ay raaceen waddadii shaydaanka ee uu kula walaaleeyey maraykanka iyo xulufadiisa maxamedow waa ciidamo lagu soo dagaalgeliyo maraykanka ayaa idina jira idin ilaalinaya oo al-shabaab ma soo dhowaan karaan sadiyadiina oo dushooda ayaana dul taagan yahay diyaaradaha duulila'aanta maraykanka isugu jira kuwa gantaalaha qaada iyo kuwa kaamirooyinka casriga ah ay ku xiran yihiin ee basaaska ah ayaa idin ilaalinaya marka ciidamo caqiidadaasi aaminsan weeye iyagoo og haddii ay ku dhintaan waddada ay hayaan inay khasaare adduun iyo mid aakhiraba ku sugan yihiin iyagoo og inay maraykanka isku haleeyeen oo ay allah isa raali gelin iyagoo ka warhaya oo garwaaqsan inay ka dhexbaxeen bulshadii maadaama ay hantidii bani aadamka iyo naftoodaba ay ka nabadgeli weyday iyagoo dareensan asxaab badan oo ku saf ahaa inay ku baxeen gacanta al-shabaab weliba ay ka soo muuqdeen kaamirada al-kataa'ib iyagoo qaab xun u dhintay oo ay ka dul shanqartay rasaasta mujaahidiinta taasina waxa ay durbadiiba sababaysaa inay cagta furaan oo ay u cararaan sidii ari weer galay waa ciidan maalin kasta furuumaha kala kulmaya jab waa ciidan goob weliba oo la isku farasaaro uga soo cararaya abaanduuliyaashoodii geesyada ay u arkayeen waa askar marka ay furuumaha ku sugan yihiin iyagoo fiigsan geerida lasoo hor istaajiyey oo mid kasta cabsi ayaa lagu saliday waa uu qoobgariirayaa waa ciidan hawadooda ay hogaamiso oo aan ku shaqayn kala dambayn iyo ismaqal halka ciidanka ka soo horjeeda ay yihiin ciidan geeri ku ballamay oo jidka allah ku dagaalamaya madaxdooda addeeca oo maqla iyagoo taasi u arka mid ku hogaaminaysa inay guulaystaan waa askar aragti gaaban oo aan meel fog wax ka fiirin mana u kala cadda ujeeddada iyo hadafka ay leeyihiin waxa ay wataan ciidanka dawladda oo ay u dagaalamayaan dastuur ay rabaan inay dadka ku tulaan oo cidii ka soo horjeesatana lagu shabadeeyo inay argagixsan yihiin iyagoo ka dibbanaysanaya dhiigga sharafta iyo maalka muslimiinta ku nool meelaha ay qabsadaan. Dhanka kale, ciidankaasi waxa ay wajahayaan oo ka soo horjeeda ciidan aragtidiisu ay fog tahay oo khiirada waxba ku qiimeyn. Waxay aaminsan yihiin in muslimiintu ay guulaysanayaan markay Allah runta u sheegaan. Waxa ay aaminsan yihiin in adduun uusan sidaan iska ahaan doonin oo kitaabka Allah uu saameynayo loogana talin doono adduunka idil. Waa dhalinyaro loo akhriyay siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyo hayaankii dheeraa ee guul iyo jab lahaa loona soo maray inay sare marto diinta Islaamka. Maxamed Ciise oo ciidanka dowladda federaalka waa askar dabada laga riixayo oo laga rabo guul degdeg ah oo aan la sawiran waxa dhici karaya marka ciidamada la geeyo dhul aysan aqoonin kuna sabri karin wax tacaamul ah iyo isfahanna uusan kala dhexin bulshada ay duldegeen. Gees kale waxaa kasoo jeeda ciidan ka tirsan xarakatu shool mujaahidiin muddo bay deganaayeen oo ay la noolaayeen dadka. Waxa ay barteen dabeecadaha dadka, dhulka iyo cimiladooda. Waa dad ay ka go'an tahay inay gaajo, dhaxan iyo wax kasta oo duruufta ah ay ku dhabar adeegaan. Sabab kale oo ciidamada dowladda federaalka ay kaga firxanayaan furumaha dagaalka waa inaysan wax kalsooni ah isku qabin. Dhammaantooda qabaa'ilo kala duwan bay kasoo jeedaan. 4.5 waxa la yiraahdo ayay ku dhisan yihiin. Mid waliba marka dagaalku u dhaco, waxa ugu horeeya ee hamigiis ku soo dhacay waxa ay tahay inaanan meesha looga tegin, cagta ayuu furayaa. Gees kale waa ciidan gaduudsan oo mushaar ku shaqeeya, haddii mushaarka ay waayaanna furmaha waa ay ka baxayaan. Hadda sida taaganba oo maalmaha soo aadan waxaa la rajeynayaa in gobolada Galgaduud iyo Mudug isbedelo waaweyn ay ka dhacaan oo meelo badan ay ka baxaan. Maxamedow, ciidamadii ugu dambeeyay ee ka firxaday caad, kuwo badan waa la xirxiray, kuwo badanna waa ay dhuumaalaysanayaan. Ciidanka la xiray saraakiishooda iyaga ayaa furmaha ka soo saaray, qaarkood lama qaban. Sidoo kale ciidamada in la xirxiray ujeedka loo xiray waxay tahay in lagu cabsigeliyo ciidamada dowladda federaalka ee furumaha ku sugan oo loo sawiro haddii iyaguna ay kasoo baxaan furumaha dagaalka oo ay Al-Shabaab kasoo cararaan in iyaguna wadadan oo kale ay marayaan oo la xirayo oo xabsi loo taxaabayo. Laakiin xaqiiqda taa waa ay ka duwan tahay. Ciidanka furumaha laguma hayin karo, rasaasta mujaahidiinta ka imaanaysa ayaa sababaysa inay farxadaan. Maalin kasta waxaad arkaysaa askari buursanaya oo ceyrsanaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka aad u badan oo kaamirada Al-Kataib ay soo qabanayso. Ogow, tarada ku darsan maxamed uu filimaanta waa ay daawadaan ciidamada, waxyaaba ugu badan ay saameynaya taa ayaa ka mid ah inay cararaan oo waxay arkayaan ciidanka in jabayo dowladda federaalka kuwoodii gorgor lagu tilmaamayay inay ciidan khibrad leeyihiin oo dowladda federaalka ciidankooda ay u sareeyaan dhanka tababarka Turkiyadu ay tababareen, iyagii ayaa saas u jabaya oo loo ciirsanaya. Marka kuwa kale ay ku tusaal qaadanayaan, taa ayaana keenaysa inay furumaha ka cararaan. Maxamed, marka si loo fiiriyo qadiyadan taagan ee soo korortay ee furumaha ciidanka ka cararaya ee sawirada Al-Kataib muuqaalada la baahinayo, marka si loo eego waxa ay shabahdaa Afghanistan. Afghanistan Maraykanka markuu ka baxayay ka hor sanad ka hor duulaan buu qaaday oo in ka badan 150,000 oo askari oo military bonus sirdoon leh ayaa la soo ururiyey, la qalabeeyey, mushaar la siiyey, balanqaadii kala duwan loo sameeyey. Waxa ay ku duuleen wilaayaadka Islaamiga ah ee Afghanistan. Ujeedku waxa uu ahaa in haddii ay guulaystaan, Maraykanku uu Afghanistan ku wareejiyo dowladdii ka dhisnayd, sidaasina looga takhaluso Taliban. Haddii ay fashilmaanna ay ku guuldareystaan, Maraykanku uu gacanta taago. Waana ay dhacday oo ciidankii hal sano kadib waxa uu bilaabay inuu Kabul ku soo laabto oo uu soo cararo oo uu jabo oo ay furumaha baneeyaan oo isdhiibaan. Kabul markii la isugu yimaadana Maraykanku uu ka baxay oo Afghanistan oo uu isaga cararay, Taliban nafaraha ayuu ka qaaday. Tiyo kale ayaa hadda Soomaaliya kasoo ifbaxaysa oo siyaasiin badan hore ay kaga digayeen. Hadda furumaha waa lagu duulay xooggii dhan, waa la isugu geeyey ciidamadii la tababaray oo meel kasta laga keenay, kuwii Turkiyada, kuwii Imaaraadka tababaray, kuwii Uganda ay tababartay, kuwii Ethiopia ay soo tababartay, kuwii Eritrea lagu soo tababaray. Waxaasoo idil waa ay jabeen, waa ay geeriyoodeen, waa ay kala carareen. Marka Afghanistan Soomaaliya baa xigta baa la leeyahay marka loo eego sida ay wax u socdaan iyo xaaladda taagan iyo ciidamada furmaha ka baxaya. Aan halkaa ugu gudubno falanqayntaas. Dhanka kale, mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ayaa wuxuu faahfaahiyey dagaalada dowladda federaalka lagu jabiyey oo ka dhacay Mudug iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin ciidamadii dowladda ee kusoo duulay qayb ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug. Nabadoon Samataro, ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Mudug, ayaa arrimahaasi ka hadlay. Waxaa wareystay wariyaheena Maxamed Ciise. Haddii aan ka warbixiyo dagaaladii ka dhacay Mudug, maadaama anigu hadda xagga Mudug aan maaragtay aad uga warqabo xaaladooda iyo sida ay tahay, Mudug dagaalo fara badan baa ka dhacay. Dagaalkii ugu dambeeyey oo ka dhacay waaqacadii ugu dambeysana waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Shabeellow. Waxaa ka horreeyay aad bishan Rajab ay ka dhacday dagaal uu ka dhacay maalin Arbaco ah. Meeshaas waxaa ku dhintay dad ka badan 200 ayaa uga dhimatay. Dagaalkaana iyaga ayaa soo qaaday oo waxay yiraahdeen waxaan cirib tiraynaa oo hadda aan ku daba jirnaa شباب فردت كودي لكن إلهي سبحانه وتعالى مرهن يقال لكن اسمه تسي وبرامج كاس يقال دوني مارتين كواف قوات سدان يقال دوني إنه مضوكو قلقاليان ما شاء الله بدا بقول إحوغاكو كل متي خوبك لغا هلانا كل طوال صوبان دقي وواحا صوبان دقي الكتائب إلهي سبحانه وتعالى غير هسيو إن ما دابا إمارتا ومضى اللوو ذاقيان ومضى تصيان وإن دويهين سي او أركان ومضى وحجرة يوح اللوشيق يفرق قودحي إن دقالك كالتوحو أها وحو كدع ميل ليرادو قروين وعمارة يهاد قودحيس أيو دقالك كالكدع وماشا او كل انتي تليه إذا ماذا سلنوك ماشا او كل انتي خلقا أيو كدعي شنين أي ماشا او قدتاقين شنتي نقل فوفتو ديبا إلا هادا ماشا تال دقالك أفراد wuxuu ka dhacay meel leeyraado Hareer Farax ayuu ka dhacay halka markuu ka dhacana waxay uga tagen 34 ayuu uga tagen meeda konton iyo koona dhimashada ayaa ah intii galdo way qaateen halkii uu yaala soo qalfoof dagaalka kaleeto oo shanaad wuxuu ka dhacay meesha leeyraado waxa leeyraada Yaqoos gaariga toog ah meesha looga gubay weeye 7 ayaa halka looga dilay 12 oo looga dhaawacay ka carreen gaariga toogana meesha looga gubay dagaalka lixaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Gaaday Gaaday dagaalka ka dhacay waati looga dilay 97 97 markii laga dilay si uu carareen way soo laabadeen dhaawacuna inta uu ka badna badina dagaalka sideedaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Sirgo Sirgo markii uu ka dhacay waxa looga dilay 3 nin aan looga dilay 7 waa looga dhaawacay imankaas mushrikiin iyo murtadiin isku jiray ahaayeen ciidan huwan ciidanka huwanta way jabeen markay ay jabeenna Ilaahay fadligi xaaladda halka markay ay marayso meesha la yiraahdo Shabeelow oo lagu galay lagu baabiyay orodka ay ka ordeen wasil ayagoo kala dhintay oo diriray oo dagaalay oo midba meel aaday ayay ka tageen oo iscay nimanka la yiraahdo Bangaraaf waa aadeen gaalkacyo sida warkeeda aan ku heelino gaalkacyo aadeen iyo kuwa kale oo raacay iyagoo diriray oo waxba ayan isku dhaqnayn kuwa horeeto aad ka jabay aad markay ay ka jabeen duurka markay ku yaaceen meel leeyahay ciil huulay tageen wadada waxay mareen buruq iyo u dhaxaysa ceel abdi ay mareen kuwa kale tan waxay mareen wadada la yiraahdo ayadana waxa la yiraahdaa jiracle jidki jiracle ay mareen waxay tagen qosol tire kuwaasuna ciil huul bay tageen ciil huul kuwa tagen laba kale noqdeen qol gabdhaale la laabteen oo waxay aadeen meesha leeyahay Goryaale iyo waxay aadeen iyo meesha leeyahay Waable kuwa kale tuna waxay aadeen iyaguna il huuray tagen iyagoo dhaawac iyo meedba wata dhaawac iyo meedkii dhinac xardheer la aadeen kuwa kale tuna waxay isku tagen qosoltire markay isku tageen kuwa halkaas ka baxeen kuwa kale si u joogeen habqankooda loo ururinayo kala meesha ugu yimaadeen 22 ninka haysta Abdi Salaad ayaa waxa ugu yimid Goryaale way ka diideen laaban mayna yiraa meedka aan doono way ka diideen macnaweedkii ka dhintay macnaweedna kan inta Ilaahay jabiyo subhanahu wa ta'ala mujaahidintana Ilaahay garabkood galo Ilaahay guursiyay marka ka bacdina way diideen marka ay diideenna meesha uu fariistay uu ururiyay saddex maalmood buu ururinayay saddex maalmood uu ururinayay wuxuu ururiyaa baawr leeyloyeen ay kristeen qowaad dhaceen xamar uu ka haysteen baawrtaas xamar ba qaar la geeyay kuwa badday mareen badda waxay maray iyo wixii biriga maraba waxa la geeyay xamar xamar markay tageen saraakiishi kuwa maartay ciidanka hoggaaminayay oo noola iyo kuwii kale oo saraakiis hoosaadkii kulligood waa la xiray maxkamadan la soo saaray yabaal mid kale kuwa kale tan waxay mareen wasilay tageen wasil waa lagu xirxiray qaar dhexdi ka baxeen waxay tageen dhuso mareeb iyo cadaado waa lagu xiray labadaba sida aan la socono intii ugu dambeysana hadda meelaha ay ku sugan yihiin liqliqad weeyaan oo dadkii waxu ku aftoxolaysanayaan shalay guriyaha ay ka bixinayeen oo lahayn guriyaha nooga baxa anaga degayna guriyaha saraha roobkii markuu daayay oo ilmihiisa banaanka ku bixiyay dadkiiba maanta waxu ku aftoxolaysanayaan walaaliina nahay magaalada oo difaacanayna magaalada wadaleenahay inaan nala difaacin magaalada oo joogno difaacnaan rabna ayay maantadan ku aftoxolaysanayaan dadkii dadkuna aamus ayuu jawaab uga dhigay sida aan la socon marka waxaan leenahay Xasan waa soo hunguuday waxaadna aragtay warbixinta uu sii daayay wiilka maxbuuska ee lahayd caad lagu qabtay runtuna waa mid uu sheegayo beentuna waa mid aad sheegaysid waxaan aragnay kulan jiis oo kamid baarlamaankaaga kamid ah waxa uu sheegayaana run weeye wax aad sheegaysana been weeye labada nin oo kugu haysataahay waa laba nin oo maamulka ka tirsan midna askari yahay midna nin mas'uul u yahay oo mas'uuliyad sheeganaya oo baarlamaan sheeganaya mar hadalkaaga u fiirso oo keer run ah runta waxay Soomaaligu ma maada waxa beenta lagu raadiyo run lu ka go'an runta beenta mid ugu dheereysa run lu ka go'an baa lagu raadiyo ay Soomaaligu ma maada in adiga ra'yi ka ah iyo dadnimo ta ah iyo deeq ka ana weerarkan kuma wadid waxaad ku wadan waa ogsoona waan ogsoona waxaad ku wadid Mareykankana maanta waxa gacan u ah iyo garab iyo gaashaan iyo sokeeye Hassan Sheikh iyo nimanka baarlamaankiisa ku jira iyo dawladdiisa oo dhan ayaa garab iyo gaashaan u ah wixii wax ku fulinaya wadu ku fulinayaana waa gacmahooda ayay shishayuhu ugu dilayaan mana dareemi karaan nimba markuu wuxuu yiri ma macaansa karo ruux maskax yar mid aboon shubay ma muraayad baan ka hor dhiga kiimis la gaaban Hassan waa misle gaab waa nin maangaab oo aqal gaab ah waa nin jini soo rartay jinnibu u raran yahay cid u raran yahay ma garanay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee i dhageysan doona waxaan leeyahay in umada Soomaaliyeed Hassan ka haraan Hassan meesha uu ku wadaahay waa dab weeyaan dab heedan ku shidan buu ku wada heedantaasuna jahannabe u dalosha dadka waxaan leeyahay Hassan ka jooga wiilashiisana wiilashiinana ka ceshada waxaan kale to aan baaq u diraya odayaasha iyo waxgaradka iyo culumada banaadir iyo gobolada dhexe dadka aqaliga u saaxiibka ah war horaanu maartay anoo ninkan isaga cilniyay asagoo kale waa hoggaamiyaha kooxeed casriya sagaalkii hoggaamiyaha kooxeed baan dhulka dhignay dhamankoodan dhulka seexinay Burundi iyo Uganda ayaan walaalayaal wadanka waxaan ku qasabnay inay xariyo ku aruuraan ayaan ku qasabnay haddana ay bixi rabaan oo la leeyahay 4000 baa baxaysa bisha kale kowdeed bishaana 3000 baa baxday ayagoo duburjeedisay cararayaan nin baana ka gabiyo wuxuu yiri markuu ka hadlayay ayuu wuxuu yiri kursiisa ka balatay kristan ku keenay kufriga wuxuu ka sidaa koobka loo daray koobley karin dootay baa koodka wada qaaday kurka laga jaro waa kuwa kaadka wada yaala kariinku karaame kuwa kristan ka lahayay ugaandana ha kurkursadeen saadaman kidin kay awoogii koofiga horena kibirkan u eeday kibir uu baa wixii ibliis kooraha u rogay Burundi ba waxa loo kanbala koolkii u galay hadii uu sokon kaba imaan lama kurbeeyeen kiiska uu galaa loo qabtay eedu kaydsaday sida karargu baa loogu shubay kul rasaaseed marba kaliyaha laga la dhacay eedu kaansaday ugaandana ha kurkursadeen saadaman kidin kufriga xarbiya waa naqaan kaarta loo dilay kismaayna kabtay saaranto waa la kululeen kiyana korbaan uga imaan sida kuruuskii kanbalana kadeed baan ku ridi kaydka gaalada kululaatay xaajadu ninkii kristana mooge kufriga islaam soo damca ko dardaran wi wuxuu markaa kiyana kablaynta la eed kaara guradkii kufar uga kooreysan iyo kooyil daba taagan kristanka koofida birta ay koorka loo gali kariinka inoo qoro kufriga kaydka agayaala kumanaan kufar oo kinsiyo kiyana laga keenay kadeedii kulkii lagu riday kaabka lagu boobay kayntay ku yaaceen sida ari kaliil jooga korka laga ugaarsado kolkii kaartay loo degay koodka la wada qaaday waa la wada koobay kibir jabi waa ki ku dhacay ayada koorta leh kristan kariinku ka yelka casin macquul marka waxaan leenahay dadkan Soomaaliyeed war miyadina arkay xariyaha lagu ooday Burundi iyo Uganda miyadina arkin sida la yeelay miyadina arkin inta la soo bandhigay oo xariyo la xasmiyay war wiilashiinu ma Burundi iyo Uganda iyo baalki dhig jiri Kenya iyo Ethiopia ka adadag yiin war wiilashiin cishada oo dadkiina la hadla oo dunyuseen ha noqonino gabdhihiin cishada oo ha noqonino baalki waalid caasi ah oo ilmihiin sharaacada Ilaahay maarta ku dabaqa sharaacada Ilaahay u sheega sharaacada Ilaahay san kuma ogola ilmaha dha hadda koorna nimanka meeshan macwisleyda iyo waxa la yiraahdo markii la qooshay la qoolayay oo dadka maarta majaniiqa lagu xiraya naarta geynaya ku ridaya ayaan kaadlo waxaan iri halay gabay habeen iyo dharaan inaan ku haasaawo heelada inaan tiriyo oo hubanta faaloodo oo haweeyda gaalada horka aan hada la gaarsiyo hawo male haraadiga kufriga kii ka hari way hawo male habeen dumay ninkii maalinta u haysta hawo male ninkii diinta horay oo kufriga habtay sida Hassan oo kale kufrigiina uu qaatay shariicada Ilaahayna uu hororay ha Hassan iyo dawladdiisa waxa la midka habar wacadka gaalada kufriga hororka soo duulay horimaa hurdadii diiday oo xari ku heeteysan horimaa hubkii laga dhigo howlgaladii diiday horimaa hagaagsaday sida haranka igay qolaba iska tagtaba halyeeyada islaamku kufrigu waa hinqanayay hadafkeenu waa inuu kufriga hor ajirsiino همومتين وإن هدق النبي هيناي حقاقين وإن دين تهرن هرم رجارسين أهلي يدا هاد يركع كفر يقولي بما يعني هدق الرسول كي هيان تا أنا هو باي خمبالي أن أدري الرجع هي رجع هذا يقول هذا في حماه قرار هذا هرك يهنجري قاضي هدي وهيليو هيليو هدف كوسيرو هدي قال حواسنا كيما وهيليا قارسيو هدق الرسول كان هذو هي فوق هرره هدي قال كي هردا لها وهيب شو جرجيسي خيالك جباي يهدي هلا لقو قاضو هدف حما حجابات كور أدا هو يدا دلي سومالي وحن ليه ويلكي دوني إنه در راح بدخدي قانو خرجه هو يا وحال جربا سوماليا بدي دي هرر الجوية هاي بيرجعي دي بهر الله هاي استي إثيوبيا أذولال كده تونا حسن يري وأول عليهن سقاشن كي وحي كوريان والله ترتري هدر وحي سوجري نمن كي سهل جمي وهل جمي ياشي أحمد جوري إنك اللي سيد محا عبد الله حسن شاه حسن برسنة كل جو وحي سوج هذولن بعورن بعورن ويانو والمكية لنا إني وركها صرخية حسن ما أره ما ينينا أره ما ينمين إلهي سبحانه وتعالى نبينه أشياء ضد كان نبينه أشياء نفتي سنة نبينه أشياء وتهي ما دامت كم تهي أن بدون هذا أن قبل كمدك قبائلك كلها كان مدك أن قدام بين محد وجدين له محد أشياء له محد هل كان وقراف له فرينا أن وحن وقراف يا هل كان قبائلات بدن أسم برهة يا جرا قبائلات أسم برهة وجدا ودبر جيدس نمن كمرتدين تهي يمت يا قال دوشك تهي غير السي درون استوى إن ربي الشيء يا هيلوكوبتر هذينا ودقاق ويون دقاق واو كل عي إن وحن إذن ليه هاي نما يو نما ندب قال أركاتين ندب قال مركا جيلال كدرن يجرو ندب قال وح اللي ردوك بيو أم ليه المه خسر ما بجر سي المه هذا خسر أنتين ضد عن قرن أيو يدد عن قرن ما وحن إذن ليه هاي إلهي أطوبت كأنه سبحانه وتعالى وإلهي أصلابت وحن ليه هاي السوسو ديبا شرع عذا إتكل إسكو ديبيننا شرع عذا السوسو ديبا كتاب كله أصلابت badbaadadii asay ku jirtaa noloshiina adduun iyo aakhira asay ku jirtaa diinin aadimin huwa sami fakhurun fakhurun biislami wa dhageysiyaal qaybaha dhexe ee barnaamijka dhaw xawareysiidayaan isla soo gaarnay magaalada Salagle ee gobolka Jubada dhexe waxa dhawaan lagu soo xiray dowr sharci ah taasoo muddo ku dhow 30 maalin loo qabtay ganacsatada guud ahaan magaalada Salagle gunaanadka dawladda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay iyo sidoo kale wax garadka magaalada waxaan ku hormareynaa qaar ka mid ah dadkii ganacsatada ee dawladda loo qabtay waxay ka waramayaan waxyaabaha ay ka faa'ideen dawladda loo qabtay oo loo magac daray saxaabigi jaliilka ah Cabdiraxmaan ibn Awf magacii waxa weey macna Cali Xuseen macna Hassan waatahay macna Cali ee dawladdii socotay 25 cishe ee loo magac daray Cabdiraxmaan ibn Awf duruustii lagu qaatay maxaa ka mid ah درست لو قاتي وحاكمة كتاب البيع سفي عم بنقول أما هذي ودل باتن إشام برين وغوص هذي آد بان وحلوقة فائدي مرك الدورة دي يا الله قبتي يانا سوق بان قابيي الدورة دي وحلوقة تي قانا عصدت هذا سلق لأ دادك سوق لأبايين وحاوي ولا يد السلق لأ سودو أن مرك هراء نوشيك مقعاق أبو علي إساق آذن أهلي رادة مقعيق واتهي أبو علي نحكم التهي قانا عصدت هذا كل دقان ديغان كسلق لأ waxa soo socotay dowro 25 cishe socotay adiga ka Abu Cali ahaan maxaa si gooni ah oo ga faa'iiday dowradaas bismillaah alxamdulillaah tanna wa salaam ala rasuulillaah muxsino marka aad kalmada ay weydiisay ma sha Allah jazaakallahu khayr aljazaa waxyaala badan aan ka faa'iiday maadaama dowrada dowr maxalli jiray ay tahay loo magac lagu magac daray Cabdiraxmaan ibn Awf ee dowradaas oo ah dowr muhiim ah u hiya ganacsatada degmada Salagle ragga ganacsatada aan kamid ahay waxyaalo badan aan ka faa'iideen hadii aan garanaynin ganacsiga qaabkiisa ma ku ganacsan karo ee qofka bini'aadamka waxaan ma kala wadi karo laakiin alxamdulillaah thumma alxamdulillaah awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahad celinaya thaniyan wilaayada ayaan u mahad celinayna marka kadib iyo idaacada al-furqan ee warbaahinta hadda saakamaanta la joogto ee aan ku jirno masjid huda ee doora dhamaatay waxa lagu qaatay kutub kala duwan ee focuskan lagu saarayay majalka aad ku jirtaan ee ganacsiga ama bay'a ah maxaa ku qorsheysan adiga ka Abu Cali ahaan dowladan ka gadaal niyow alxamdulillaah thumma alxamdulillaah waxay qorsheysan dowladan kadib waxaan ka rajaynaynaa walaayada degmada Salagle mar walba ay mar walbo barnaamijkan laga fariisanin loo istaago waayo umada ayaa muhiim u tahay waa maxal dhijir indhaha umada waayo ninka duusa wax u kala baxsanayn xalaashi xaraanta uu kala garanaynin waxba ma ganacsan karo imma laakiin hadii qofku lagu celceliyo waxyaalo badan uu soo faa'iiday umadii maxal dhijir naxariistiba imaanayso ee waxa imaanay xoolahiim xildhi jiray lagu shaqeynay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala xalaal ka dhigaayo hadii laakiin waxba aad garanaynin maanta xoolahi aan keenay xildhi jiray baashi laga keenay oo aan galabta dhaar walaalka ugu qaato xoolahi Ilaahay ma barakeenay barakada ka tagayso waxyaala badan xildhi jiray jahliga ayaa looga baxaa xildhi jiray wax la barto muhiim oo aad oo xildhi jiray dooradan waxaan ka rajaynayaa walaal waxaan leeyahay barnaamijkan laga fariisanin ha lagu soo celceliyo oo mar walba anaha la dhil rageliyo waa tahay waxa jira dadka qaar ee suuqa ku jira waxa ku anducta in aanan waqti haynin oo aanan wax baran karin sidoo kale carabkooda uu cuslaaday dadkaas maxaad ku leedahay maxaa la gudboon waxa waa qaacida qaldan ee aad qaadatiin baan leeyahay waayo saxaabadii oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la joogay 70 jir 60 jir 80 jir ay quraanku dhameeyeen ومع ذلك ما انت دادك ماشي على سكوكينا اللي حدين جربا اوين نينكو يرن واش 18 جير قاعده داس وقاعده قلدن waxaa idin leeyahay ee wax barta shay walban hadii lagu celceliyo muzal ba laga gaara macna waayo waxaan u leeyahay calaashan qofkan ee qalbigaana arkayso oo adag wax geeyla waxa ku jirto adduunyo iyo maxalli jir buuqdi iyo qabiil iyo waxan loo joogno ku jir waxaas ka seef gareysmay ee waxaan leeyahay walaalahay waxaan leeyahay waxaas wax qaacida qaldan weeye qaacidadaas ka leexda ee kitaabka quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay diintiisa barta ilaahay ba maxalli jir xaqiisa ugu dhawaada maalin walba hadaad quraan akhriso oo ilaahay subhanahu ilaahay ii fudee atiraad ilaahay ku fudeeynaa waxaan leeyahay qaacidadaas way qaldan tahay hal laga baxo ee maxalli jir ku celcelin bay rabtaa hal xadiis maalinta qaado laba qaado saddex qaado ilaahay ba qalbigaa ku furi anaga ku duceynina ugu dambeyntii dooradan cabdiraxmaan bin auf ee hadda idin soo dhamaatay ee ku dhawaad bishan socotay ma dooradii ugu horeysay ganacsatada loo qabtaa mise juhuud kale iyo doorad kale ka horeeyay jira doorad kale ayaa jira oo fara badan ilaahay qaar hasiye aad ba kitaabadan lagu soo celiyay hadda wax ku eeg ma in badan baan la sii doorada waayo laakiin waxaan rajaynaynaa maalin maalin hadda maanta maalinta roon ka fiicanahay waxaan rajaynaynaa midan midan loo qabtana inaan ka sii fiicano manasal fiican aan gaarno ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala todobada ilaahay harkiisa harsanayso naga madhigo oo sabcati yudilluhum allahu fi dhilli yawmin la dhillin illa dhillu waxaa ka mid ah rajulun qalbun mucallaqun bilmasjidi haddii qalbigaana masaajidku ku xiran yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walba noo fudaynaya baashahan lagu soo celceliyo anagan dhiirigelin bay noo tahay soo dhowow marka hore magacaaga inoogu bilow adigoo mahadsan bismillaah waan dhawahay magacaydana waa maxamed fiil axmed maxamed fiil axmed waxaad ka mid tahay ganacsatada ku dhaqan deegaanka salagle maantana waxaad ka mid ahayd ardadii ka faa'iideysatay dowladda cabdi cabdiraxmaan bin cawf ee socotay muddada bisha ku dhow dowladda maxaa si khaas ah diirada loogu saaray jazakallahu khayr waad maasantahay allah ku barakeeyo dowladdu hadashay iska diiniyey maxaa ku dhahayd kitaabo waaweyn oo sidaas u hoo sidii kitaabada waxa ku dhaweynaa oo kale ama riyal ha noqdo ama buluq ha noqdo ama waxa ku dhaxkaanta kale ha noqdo ama cimdo ha noqdo ama sunnato ha noqdo waxa ku dhahay ma ahayn door yar iska koon bay ahayd dowladaas oo markay qaadan karaan qof walba uu qaadan karo sida waxa ku dhahay hadii harqaalida waxa ku dhahay ay yihiin oo kaleeto ganacsiga waxa ku dhahay xubnisa kale duwan qofka sadaqada waxa ku dhahay joogo kaleeto kii waxa ku dhahay miis yar waxa ku dhahay furiyo kaleeto qofku wuxuu ballaaban yihiin qofkan waxa ku dhahay wuxuu ballaabanayn dowlad markay qaadan karaan bay ahayd siyaasana marka duwal yiraahdo dowladda waxa ku dhahay qaabkadi uu ahaa siyaasana lagu qabtay kitaabka yar waxa ku dhahay biyo yarkan waxa ku dhahay xakanta kulli kulmanaheen siyaasana lagu durtay insha Allah bilna kareem sidii ay wax walba ay u qaataan qof walba waxa walba uu qaato dooray uu noqoto qof walba waxa ku dhahay uu qaadan karo key yar iyo key weyn iyo key kitaab badan soo arkay kitaab weyn soo arkay iyo key kitaab yar soo arkay dooro marka wada qancin karto wada qaadan karaan dad kulli iskuulad aan qaadan karaan say u noqoto saasa marka loo doortay waa tahay ganacsato waa magac guda ballaaran waa dalad isku la wada jiro oo caafimaadkii iyo dhaqaatiirtii ku jiro dadkii farsamada ku shaqeysanaya harqaankii aad ka dhawaajisa ku jiro dadkii kale ganacsiga kale tukaan leediya ku jiro baqaar leediya ku jirto xoolo leediya ku jirto marka dowladda intaas majaalaadkaas kala duwan oo dhan ma ka muuqdeen mise hal dhinac ayay ku koobnayd sakallahu khayr allah ku barakeeyo marka dowladda inay kulli waa amnaha sukuma kulli waa ka muuqdeen waxa haddu xubin oo ka maqnaan xukun ama lahaan hal shaqsiyad oo ka maqnaan kara waa dad oo xukun badan waa dad kulli xukun lama soo kulmi karo xubnaha marka guudaha waa ka maqdeen miiska ugu yar xukun ka banaanka la fadhiyo kii harqaalay ahaa nigimidka ugu weyn waxa ku dhahay ganacsiga maxwalaha gatama bakhaar waxa ku dhahay joogeen inta marka ka wada maqdeen haday dhaqaatiirtaay xubnaha marka ku wada gudan wada gudisan kulli xukun ka maqan waxaan dumar ka ahayn ugu dambeyntii kelimadaada u dambeysay ee ganacsatada ku aadan maxay tahay ugu dambeyntii kelimada ugu dambeysay waxaan dhihilaa qofka horta dadka horta waa bilaadan waa dad xukun muslimiina qofka bilaadanku wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jisad hadduu marka jisadka qofka hadduu nooleeyo oo ruuxdu marka uu dayaco cadaalad marka muu sameyn jisadka marka wuxuu ku koraa dhulku wuxuu ka soo baxa laakiin jisadka maxaa ku jira asalkiisa wuxuu ka imaaday turaabtii dhulku ka imaaday asalkiisa horeeto ruuxdana marka wuxuu ka imaatay xagga rabbi labada marka shayba marka jirka bilaadanka yaa ku wada nool ruuxda marka waxay ku noolaata siilku waxa ka soo baxay iyo biyaha iyo cambihi iyo mooska iyo badarkan iyo caanaha iyo waxaanay ku noolaata asalka siilku waxa ka imaaday ruuxdana marka ay ku noolaata maadaama kulli xagga Allah ka imaatay aydana waxa ka imaata xaggi Allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala wuxuu raali ka yahay quraan akhriski hadiiski hadiis hadu ali raad dad ala ala daad Allah subhanahu wa ta'ala jihadki khayraatka waxa ku wisa kala duwan intaas ku noolaata qofka marka hadii hal shay marka ixtimaad marka uu siiyo oo bilmisal waxa ku dhay qofka ruuxdii marka inta ka tago hadu ali raado qofka maxaa ku dhahay iska qabeysto iska cuno iska cabo maxaa ku dhahay kaliya cadaalad marka muslimeen ruuxda marka Allah maxaa ku raasay ku dayacantahay waxaan dhigay marka duwali yiraahdo dardaanka marka ugu dambeeyo asalkii mid ka anficsana waa ruuxda waa waxaan kala jisiskan maxaa ku dhahay waa qabri waa la gelinayaa qabriga marka la geliyo dhacaankii iyo biihii iyo wuxuu soo cabay ka baxayaan la fiiqo qalalan baa soo haray ruuxdana xagga rabbiga aadisa waxa bil aadanka qofka bil aadanka maxaa ku dhahay wax anficayna maxaa ku dhahay ruuxdaas wax kale maxaa ku dhahay meesha lagu tagi maadaama kulleeyto shaygi na anficahay oo yahay ruuxda han dheela marka duwaya insha Allah bilna kariim ruuxda marka ku dadaalno ayadana marka ay mudda adduunyada qaran waxa ku leena faa'iiso jasadka naftigiisi hadii aan ku noqdo jasadka waxa hoggaamiyo waa ruuxdu way ruuxda hadii wanaagsanaato jasadkan waxa ku dhaw wanaagsanaan laakiin waxa ku dhaw ruuxda hadii ay ku qaldantay jasadka san waxa ku dhaw iska halaabi sidoo kale mid kamid wax garadka magaalada Salaagla ayaa ka hadlay maanta waxa gabagabe dowradii socotay muddo bil ah ama ku dhaw kuna magacaawneed Cabdiraxmaan bin Awf dowradaas macallimiinta soo waday waa umahad celinayna marka koobaad ee juhdiga dheer ku bixiyay marka labaadna ganacsatadii intaas u dhawar adeegtay ee dowradaas wax ka baratay dhowrka kutub lagu akhriyay ayagana waa umahad celinayna si wanaagsan bayna ku dhamaatay ee ganacsatada waxaan leeyahay dowradka noocaas oo kale inay aad ugu dadaalaan ay juhdi badan ku bixiyaan waqtigooda qayb ka mid ay siiyaan ee culumadana dowradka bixinayo ay ku soo celceliyaan ummada waxa weeye jahli badan ba jiro si ummada jahliga ay uga baxdo ummada laf dhabarteeda waa sida culumada salaadiinta ganacsatada saddexda qaybood haday hagaagaan ummada inteeda kale way hagaagi marka waxaan leeyahay dowradka noocaas oo kala ah la soo celceliyo ummada ganacsatada si ay uga faa'iideysato ummada ganacsatada inay is ka cajisin dowradka in badan ay ka qayb qaataan si xalaashi xaraanta loo kala garto intaas waa dardaaran guud dardaaranka labaad waxaan la dardaarmayaa ganacsatada degmada Salaagle waxaan leeyahay jihad ba jiro jihadka asay waxaan inaan ka qayb qaadano oo dagaalano wiilasha hadda dakad baa la sii leeyahay atoobi xuduudaha soo dhoobaysa sidana loo sheegay waa annaga oo tuuto xiranay qoryana qaadanay inaan wiilal annaga nala eg aan meelaha uga mudaharaadno oo ka qaylino waa arrin aad lucfi away oo aan loo dulqaadan karin anigu waxaan qabaa inaan baxno nibanyahow qoryaheenna qaadanno hubkeenna aan qaadanno aan dagaalanno diinteenna iyo dalkeenna aan difaacno waxa weeyo wax daloho ka maqan male nimankaas say noo soo wadeen noo soo wadeen hadda anaga baa gabagabey waxaan rabaa niman inaan dagaalano hubkeenna iyo qoryaheenna aan qaadano nafteenna aan hurno xoolaheenna aan hurno meelaha aan fadhino aan ka tagno nin dalkaada kuu difaacayo diintaada ma jiro marka waxaan leeyahay aan dagaalano dagaalka cisi iyo sharaf aan lagu gaaraa ummada ku horumar baa lagu gaaraa haddii aan iska fadhino waxba ma soo kordhinays afkuna aan ka hadalno بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qayba dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiidayaan markan ku sii dhawaanay Saciid Dani ayaa wuxuu u dhaqaale urursanaya doorashada dawladda federaalka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo horantii sanadkan dib loogu doortay madaxtinimada maamulka Puntland ayaa hadda wuxuu bilaabay u diyaar garowga doorashada dawladda federaalka ee sanadka 2026 ka dhacaysa Dani iyo xukuumadiisa waxay galayaan laba sano oo dhaqaale urursi ah si loolan adag ay uga galaan doorashada madaxtinimada ugu sareysa dawladda federaalka sida ay xaqiijiyeen ila wareedii lagu kala soo yahay xogta la helay ayaa tilmaamaysa in Dani uu mar kale u sharxan yahay xilka madaxweynaha dawladda federaalka doorashadii hore ee dowladda federaalka oo lagu doortay gurgurte iyo sidoo kale midda maamulka Puntland ee Saciid Dani lagu doortay ayaa waxaa la rumaysan yahay in dhaqaale darri ay u horseeday maamulka Puntland maadaama dhaqaale badan ay uga baxday si uu u noqdo madaxweyne. barnaamijkan waxaa wareysiyey idaaya degeysanaysaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa. Markaana dhanka iyo hiiraan Al-Kataib al-Ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo xiisa gaar ah xambaarsan kaasi oo soconaya muddo 13 daqiiqo. Muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya mudaaharaadyaal kuwaasi oo dhigaya isku soo bax karana damaca xabashada Itoobiya ee ku aadan qabsashada badda Soomaaliya. Wuxuu ka dhacay wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan. Hal doorka bulshada ayaa kelimaad ka jeediyay isku soo baxa. توحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وارفعي للحق ورايك يا أمة القرآن قومي واقرئي قول الإله إذا دعيت فانفري وإذا خرجت للجهاد فكبري. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ضدك ولا لها أنه مسلمين تا وحربانا وحيا ربي يغانيو بدنيبستان إننا ما تبلابن oo hore loo qorsheeyay wax la marka dhagartaar waa mid mar hore soo bilaabatay dadkuna hadda 20 kilometer ayay ka qeylinayaan waxa Ilaahay maadiisa xilli kasta aan soo baraarugnay maanta hadaan soo baraarugnay oo ku soo baraarugnay 20 kilometer wixii oo dhan la qaatay waa ina qaadanna hubkeena maanta u fiirsada biriga oo dhan maamul goboladii ayaa ka haysta Itoobiya ka haysta gadaasha dhawarkeena badda marta badda haday tagto soo kuma jirna ma hareereysnin maxaa noo haray maanta Itoobiya waa liidataa waa liidataa aan maanta iska dhicinno buudka aan kula tobnaa biidnillaahi kariim waxa kaloo idiin sheegaa baaqan u jeedinaya walaalaha Soomaaliyeed walaalaha Waqooyi Galbeed oo muslimiinta ah baaqna waxaan u jeedinayaa dadka Soomaaliyeed oo gabi ahaanba dadka Soomaaliyeed gabi ahaanba waxaan leeyahay leen dudlan iranlan waxa soo wax gaalada sameysatay Soomaaliya Soomaaliyaale kala malihin dhulka cado soo jireena oo baqtiyay oo lugta ka rafanaya oo nimaraba aan israacino waxa kaloo leh marka dadka reer Waqooyi Galbeedna waxa leeyahay sac ninkii lahay seento uga fadhiya mid la istaaji karo dagaalka bilaaba annagana gurmadkiina nahay furumaha dhinac naga siiya aagagna siiya biyaha kama rabo badan id kama rabno geeleenna arigeenna loodeenna raashinkeenna beeraheenna waa soo rarareyna adiga dagaalka noo bilaaba aagna noogu talagala. Maanta waxaanu joognaa gobolka Hiiraan, dadkuna way soo banaanbaxeen waxayna ka dhiidhiyeen dulmiga iyo gardarrada iyo isku dayga ay gaareen Abay Axmed iyo Muuse Saamiri. Waxba ma bixi karo Muuse, awoodu wax ku baxshana ma hayo, caqli iyo talo iyo wax ku baxshana ma hayo, mana baxsanto dal Islaama birigiis iyo badiis midna gaal lama sii karo, beenuu naftiisa u sheegay. Laakiin isku day baa ka muuqanaya insha Allahu ta'ala waan diidnay inaan diidno oon ka soo horjeesano oon gacanta ku difaacno oon afka ku difaacno ayaan isugu nimid oon si cad oo aan been ahayn oon ka hadalahayn u sheegno sidaas ayaa dadku isugu yimaadeen insha allahu tacaala sidaas ayaana yeeli doonaa nafteenna iyo maalkeenna ayaan ku bixi doonaa diidmadaas etoobiya waxaa leeyahay nimaa waxaa la yihi boonkaagii waa la xaday boonkaagii waa la xaday baa la yihi waa uu ninka xagad ninka boonkaygii xaday xaggee ku yeeri raba war adigu abeeow dhulaa laysii tiriye intaaduu ma rabtaa wallaahi dhulku annagaa joogna cirkana annagaa joogna baddana annagaa joogna annagaana ku filan dhulkeen waa ka hadlayn meeladu marta malaha ha ku lugoyn ha ku hangoobin ha sirmin haddaad ka noqosho joogtaa waa ka fiirsan kartaa ilmihii xamed gurey baa jooga kuwii cabdullaxasan baa jooga kuwii sheekh barsanaa jooga dadkaad weliba dadku xilligi waa ka badan yahay waa ka xasanad badan yahay waa ka diin badan yahay waa ka aqoon badan yahay cadowgiisu waa ka yaqaanaa ma fahamteen ha lagu lugoynaa gadaalu laabta wixiina helgu filaadano waxaan halkan fariin ugu farayaa abi axmed abi axmed waxaan leeyahay heshiiskaasi waa heshiis booli ah soomaaliduna waxay tidhaahdaa hal booli ah nirig xalaal ee ma dhasho dal aadan lahayn inaad ku huriddo wax jiraaya maaha wax jiri doonana ma ahan taariikhda ka dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya waa cadaawad qadiim ah weligeedna way jiri jirta ilaa qiyaami saacana way jiri doonaan insha allahu tacaala ilaa raayada towxiidka aan ka taagnay addis ababa xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah waan ishaynaynaa insha allahu tacaala dowladaada burburtay inaad hadda ku magac yeelato aad wujuuda ethoobiya aad isaga soo aadiisay dhaha soomaaliya wax dhici doona ama wax dhacaya ma ahan insha allahu tacaala mara aadan adi lahayn waxaan leenahay dhaxankaa ma celiso xaniya aadan lahayn dhul adi aadan lahaynin insha allahu tacaala makulladii doontid waxaasi waxaan u aragnaa inay yihiin riyo iyo mala awaal insha allahu soomaaliya way soo jeedaa cumada waxaan leeyahay uu xasan gargurta ugu weynyahay insha allahu fikirkaasi haddaad isqaris iyo haddaad ismuujisaba waad ka shifan tahay boggana waxaad kaga qoran tahay bog madow ayaad adduunka kaga qoran tahay soomaalina waxaad kaga qoran tahay bog madow insha allahu tacaala adduunyana waad ku fadeexowday aakhirana insha allahu tacaala cadaab ilaahay ayaa ka horeeya haddaadan ka toobad keenin insha allahu tacaala waxaan ku baaqaynaa wixii xoog lagaga qaato xoog ayaa lagu soo ceshtaa waxaan jihaad ahaynoo maanta furan malahan baaqaasi waxaan u jeedinayaa dhammaan nin kasta oo damiir muslimeed uu ku jiro dareen muslim uu ku jiro dareen wadiyadeed uu ku jiro ha diyaar garoobo difaaca diinta ha uu diyaar garoobo difaaca dalka ha uu diyaar garoobo difaaca kheyraadka ummadda ha uu diyaar garoobo maanta annaga ayaa nool shalay dadkii noolaa way difaaceen xaqii lagu lahaa annagana maanta insha allahu tacaala dhulkii dadka awowayaasheen ay difaaceen inaan hadda la yacno diyaar uma nihin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا نري بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا نري بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار أمتنا قامت بثبات ربي مولانا ورعانا قامت من نوم وسبات من للعالم من إلا أمتنا قامت بثبات ربي مولانا ورعانا إلى الخير لقطة قال جري قال باس قطة ما أقولي ويجينا كبحني نوان كده ومينا إن شاء الله بذا كريم نباي نجت وركاس الله أكبر وركاس من سرعة هدوء حي مهرتي وصبيح يا سدحتي تيوس دور مينو حبيب ما دوني ما لنا دور مين ما نقولين ما لنا ما نقولين حبيب ما نقولين بدأ وضع وحق مسكح ذي حي مهرتي مالك أقبلين إن شاء الله تعالى جيسيان كأنا ماشي مدة وتقدر الله أكبر ما أنت وحنك أو درين كأن أوكي أو أنت عم فكرني أبي بدي لقتي أو موسى بحموس سامري أزقتي شايدان كاس أنا واقع أني قريهاينا قادرني إلى يدرتي سأقع أني لقطة نسوق بني أبي أحمد يوسف وكلا أبي المين الله أكبر إلهي وأنا قدرتي وإلهي نقدرتي أبي أحمد غرغورتو إن إلى إسماعيل عمر كي لبيحي وأنا ما كحد أوقع أني وما تقولون ظهرادين أبي يالك إن هواسي هرك أنتين أنا جانا رجي أو مانك إيو أنت عند حدود وحنا نقول من جهابنا إن بدن إيو دل كي نلقى تقبلين بلا سبب لا لوقاته أنا جانا كي يلم إنه واقع أني أنا ما يعيقو هواي محمد حسن إساق وحان هالك أبو بنام بحينا إن انتقاري إن الدين تإسلام كأن هدد مسلمين ودن كاين وآن لهم إسلام من واحد بدن عفو لهم إن قال الله قد أيك قدتان أبي أحمد بهالك اللي تهي موسو بيحي إيو نيك اللي تهي أبي أحمد يا حاسو قرقوت إن بداية عوضة قلان لباتن بتراء وبد حتى رئيس الصومال أي لاذا هلسي قال وحن يلي نماهن وعنور رب وسيلة التيس رب بدأ وبين هن قالي أنا هذا ما بالله جهد أنا بالله ما شاء الله وتجينا الله أكبر ما شاء الله وتجينا هذي كلام هكلي حتى بدنك إسلام هكلي حتى ها قرن بدر وحن يقول قال إسكال وح أي تريس المرح وعنو إلهن هكلي حتى بدنك إسلام إن شاء الله بإذن الله كريم وعنو بلنا إن النور باللابت إلا أن كلمنا إن الجنة قتين الأولين قالوا حواية حب وحي نلقات حوا وقالن جبنا مهان أصحابهم تعلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهدد حدود وحواية قال هسيس ما من أحمد الله نتعال جرلا هد حوا إن هو قالنا حوا نبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Soomaaliye nimankii goday goostay oo raacsanay gaaris galbuud hadda aray rabaa gobolka Hiiraan gada iyo hadda aray rabaa gobolka Bayoon geesi haba dabeeyay inta gabar yar naga joogtay inay guul yar naga gaar kan gariye laatiin ee waxa guruf ku haynaa sidii geel nin gara waysa lugta waxay ka doonta waxay gacanta laafiyood waxay guudka arayda mashay marada geelaan gumma in rasaas ii waxa gabal la noolaado waxay guuri doonaa sidii gaaladii hore Allahu Akbar Ilaahi galadiis ii gargaara filanaa Soomaaliye guba ee ka taalada ku riday gowrac ay jiida gargaar oo sameeyayna gaal asxaarman Allahu Akbar Allahu Akbar Soomaali barnaamijka dhuu waxa wareysiida dhageystayaal caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayna kan mid la mid ah inta aan dib u kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السلام